¿Están claros? Soy igual, ¿eh? ¿Abre clara? بسم الله الرحمن الرحيم فتعريف دا عدل باند دا اعتراض واردیگی جستا تعریف دا عدل مانع نشو دخول دا غیرنا او داخل شو پکی مغایرات شازه یا داس اعتراض وکړه چې تعریف د عدل استاسو صادقیږي په مغایرات شاذ او باندې لکه اقوس او انیوب ځکه چې اقوس جمع د قوس ده او انیوب جمع د ناب ده او دا دواړه د اجوف نه دي دواړه د او قاعده فا اجوف که دادا چه دا بجمع کیگی فا افعالین وزن بنده او بجمع کیگی؟ فا افعالین وزن بنده نو فتو لگه دلا چه دا دوارا معدول لی دا اقواس او دا انیابنا نو فتو لگه دلا چه دا دوارا معدول لی دا اقواس او دا انیابنا اتراز معنی پوشوی کنا نو جواب داده چې دا اعتراض به هل وارد دیدلې اعتراض ما هل وارد کچرته ردې دواړو جمعیت اول معتبر وې په اقواس او په انیاب باندې ترته سوچ کوي خام دا اعتراض به هل وارد دیدو کچرته دې دواړو جمعیت اول معتبر شوي وې په اقواس او په انیاب باندې او بيد دي دوارو خروج معتبر شوي وي دا اقواس او دا انيابنا اقوسين او انيوبين تا او بيرو سس شوي دا ديو دوارو اخراج معتبر شوي وي چا تا اقوسين او انيوبين تا خو وليس كذلك خبر دا سي ندا بلكي بلكي قوس تي دي قوس ابتداءا جمع شوه ده پا اقوسین بنده قوس ابتداءا جمع شوه ده پا چا بنده پا اقوسین بنده او انیاب ابتداءا جمع شوه ده پا انیوبین بنده انیاب ابتداءا جمع شوه ده پا چا بنده پا انیوبین بنده ده ده وجه نه ده تا جمع شازم ویلشی ده وجه نه؟ دیتا جمعه شازه دیتا جمعه شازه ویلی شی او دی مسمه کرده شوی دی پا جمعه شازه بنده او معدول ده خو شاز نویلی کی چیر ده پا دی که ده عدل راغله وی که نه؟ نبیه با دیتا شاز نویلی کی پچه دیلی شده تو بیا شاز نویلی که دیلی زکه معدول نشی مسمه کوله پا شاز بنده تر از منی پوش کوله؟ به دا اعتراض البته واردیږي چې د معدول د پاره د یو قاعده وي د معدول د پاره دی او د دواړو د خلاف د قاعده نه راغلی وي نو ذکر دی مسمى شوی په چا منه په جمعه شازه باندې د قاعده خلاف دی راغلی وي خلې کنه دی نو دی مسمى شوی په چا منه جمعه شازه باندې جواب داده چې د دې لپاره څه قاعده نشته ده چې د هغه قاعدې د مخالفت د وجه نه دوی ته جمعه شاذه ویلې کیږي خیل دی که نه دی بلکې دوی ته ځکه جمعه شاذه ویلې کیږي چې دا جمع شوي دي خلاف القیاس دا جمع شوي دي خلاف القیاس اسب بدا اعتراض وکي کې دیش چې کتابه کتلې بیگا چې دومره تکلفات او ته ضرورت نشته ده دومره تکلفات او ته ضرورت نشته ده ځکه چې مقصود د تعریف نه امتیاز د معرب دی د بعض معدانه. تعریف نه مقصد دا چې معرب د بعض معدانه جدا کی امتیاز وکي، او دا مقصود دلته حاصل دی. دا مقصود ځکه چې د عدل امتیاز د نورو عللونه د نورو علتونه په تعریف باندې حاصل شوی دی که نه، او تمیز د کل معدانه لازم نه دی، تمیز د کل معدانه لازم نه دی. او که اعتراض په لنډو الفاظو کې کوئ نو لنډ داسې ووئ چې دومره تکلفاتو ته حاجت نشته دی، ځکه چې تمیز د عدل راغلی دی د نورو اسبابونه په تعریف سره. لنډ دغسې ووئ. جواب دا دی چې په مقام د تعریف کې دوه مذهبه دي، په مقام د تعریف کې یو مذهب د متقدمینو دی او یو مذهب د متأخرینو دی. مذهب د متقدمینو دا دی، مذهب د متقدمینو دا دی چې مقصود د تعریف نه تمیز د بعض معدانه دی. مقصود د تعریف نه او مذهب د متأخرینو دا دی چې په تعریف کې شرط داده، په تعریف کې شرط دی امتیاز د کل معدانه. د متقدمینو په نسبت باندې شرط په تعریف کې هغه امتیاز د بعض معدانه دی، او د متأخرینو په نسبت باندې شرط په تعریف کې امتیاز د کل معدانه دی. او مختار عند المصنف هغه مذهب د متأخرینو دی. مصنف رحمه الله په نسبت باندې مذهب د متأخرینو دی. خبره باندې پوش اجي سبق تراشي تحقیقا کثلاثه و مثلثه. عدل چې دی دا خو مخرجوالی د اسم دی د هیئت اصلیه نه، تحقیقا حس خروج چې هغه به محقق وي. دا تحقیقا دا صفت واقع شوی دی د پاره د مفعول مقدره، د پاره د مفعول مطلق مقدره چې هغه خروجن دی. ای خروجن تحقیقیا پوه شو په دې معنی؟ دا تحقیقا صفت واقع شوی دی د پاره د مفعول مطلق مقدره چې هغه خروجن دی. ای خروجن تحقیقا په دې باندې سوال واردیږي. سوال دا دی چې مصدر خود فعل نه واقع کیږي، مفعول مطلق خود فعل نه واقع کیږي، او خروجه او دلته د مصدر نه واقع شوی دی. چا نه خروج دی، خروج مصدر دی که نه؟ سوال دا دی چې مفعول مطلق دا خود فعل نه واقع کیږي او دلته د مصدر نه واقع شوی دی یا خروج دی. جواب داده چې مصدر په حین د عمل کې، مصدر په حین د عمل کې دا مؤول وي په تاویل د فعل سره، سره د ان مصدرینه، سره د ان مصدرینه. نو دلته خروج مؤول له په تاویل له ان یخرجه سره، تاویل ده ان یخرجه سره. بے پا تحقیقا لپس کی اشاره دا تقسیم دا عدل تا، لپس دا تحقیقا کی مصنف رحمه اللہ اشاره کرده دا تقسیم دا عدل تا چې عدل پا دو قسم ده، یو عدل تحقیقی ده او بل عدل تقدیری ده. غور پوئی گئی؟ سبق لگ مشکل لی نو غور سره واوری خان. به په دې دواړو په تعریفینو کې اختلاف د په مابین د مشهورینو او د محققینو کې د عدل تحقیقی او د عدل تقدیری په تعریفونو کې د مشهورینو او د محققینو اختلاف ده. مشهورین نحات وای چې عدل تحقیقی خروج محقق ده د اصل محقق نه، خروج محقق ده ده اصل محقق نه، او خروج تقدیری عدل تقدیری دا خروج تقدیری ده د اصل مقدر نه، یا به الفاظ دیگر خروج اعتباری ده د اصل اعتباری نه. خبره باندې پوهیږي؟ او محققین وای چې عدل تحقیقی عبارت ده د خروج اعتباری د اصل محقق نه، او عدل تقدیری عبارت ده د خروج اعتباری د اصل اعتباری نه. فرمانه پوشی؟ عدل تقدیری عبارت ده د خروج اعتباری د اصل اعتباری نه، خلک یا خروج مقدر ده د اصل مقدر نه. فرمانه پوشی؟ نو اصل کې نزا چراله نزا په محل د عدل تحقیق کې ده. مشهورین په خپل مدعا باندې درې دلایل پیش کړی دي. مشهورینو په خپل مدعا باندې درې دلایل پیش کړی دي. یو دلیل دا ده چې تحقیقا او تقدیرا دا دواړه صفات دي د پاره د خروج، دا دواړه صفات دي نو مطلب بداشي چې په عدل تحقیقی کې به خروج محقق وي او په عدل تقدیری کې به خروج مقدر وي. برمانه پوش؟ دویم دلیل د مشهورینو دا ده کچره په دواړو کې عدل خروج تقدیری شي، که په دواړو کې که په عدل تحقیقی کې او که په عدل تحقیقی کې خروج اعتباری او خروج تقدیری شي، نو به به مقابله جوړه نه شي په مابین د عدل تحقیقی او د عدل تقدیری کې. دواړه یو شی شو. دریم دلیل د مشهورینو دا ده چې عدل تحقیقی دیته وای چې دلیل به موجودی په وجود د اصل باندې، او وجود د دلیل په وجود د اصل باندې دا بعینه دلیل په وجود د فرع باندې، او وجود د دلیل په فرع معنی دا دلیل په وجود د خروج باندې. درین دلیل دا ده چې عدل تحقیقی دیتا وای چې دلیل به موجودی په وجود د اصل باندې، او وجود د دلیل په اصل باندې دا بعینه دلیل له په وجود د فرع باندې. خلم دې کنه ده او وجود دلیل په فرع باندې دا بعینه دلیل له په وجود د خروج باندې. خجی د محققینو نحاتو صرف یو دلیل لے، او بے د مشهورینو د دلائلو نه جواب ورکی. محققین نحاتو آئی چا عدل تحقیقی خروج اعتباری دے دا اصل محقق نه، ای تعریفو کنو خروج اعتباری دے دا اصل محقق نه. خیلی دیکھنے خروج اعتباری دے دا اصل محقق نا. خیلی ہم دیکھنے دے پا دیشان سرا زکا چې عدل تقدر عدل چې دې د اسباب ضروري او اعتباري نه ده. محققین وایي چې عدل هغه یو دلیل ښه دلیل اداره چې عدل تحقیقي څه ته وایي خروج اعتباري د اصل محقق نه ځکه چې عدل دا د اسباب اعتباري او ضروري نه ده. عدل د اسباب اعتباري او ضروري نه ده. په دې شان سره چې علم په علت باندې دا به وروسته وي د علم نه په حکم باندې. په دې شان سره چې علم په علت باندې دا به وروسته وي د علم نه په حکم باندې. او که چرته په عدل تحقیقي کې خروج محقق شي نو بیا به عدل د اسباب ضروریو نه به پاتې نه شي. بیا به دا د اسباب ضروریو نه ونه ګرځي. کله چې عدل خروج محقق شو نو بیا خو دی د اسباب ضروریو نه ګرځي او نه پاتې کېږي. او مشهورینو ته جوابونه ورکوي دا غي د دلایلو نه دا غي څو دلایلو درې دلایلو نه ځای نه جواب ورکوي. د اول دلیل نه جواب دا دی چې مشهورین ویلي چې تحقیقا او تقدیرا دا دواړه صفات د خروج دي. نه جواب دا دی چې دا صفات به حال متعلقه دي. صفات به حال متعلقه دي یعنی تحقیقا اصله تقديرا اصله چې اصل به محقق وي او اصل به مقدر او تقديري وي. د دویم دلیل نه جواب داده چې تاسو ویلي کچره په دواړو کې خروج اعتباري شي به فرق نه راځي او مقابله نه جوړيږي. نو محققین وایي چې دلته فرق راځي په اعتبار د اصل سره. په اعتبار د اصل سره هغه دا چې د عدل تحقیقي اصل محقق دی او په عدل د عدل تقديري اصل هغه مقدر او تقديري دی. نو فرق په اعتبار د سره راغی او د دریم دلیل نه جواب داده چې مونږه منو چې عدل تحقیقي دیته وایي چې دلیل به موجود وي په وجود د اصل باندې. او دلیل په وجود د اصل باندې دا به عینه دلیل په وجود د فرع باندې. ولې خدا نه منو چې دلیل په وجود د فرع باندې دا بعینه دلیل په وجود د خروج باندې. ځکه چې اصل او فرع به دواړه موجود وي خو خروج به نه وي معتبر. خروج به لکه ان یبین او اقوسین شو. بس دی نور سبقو به انشاءالله وایي. I'm there, Dad. Dad. That's